kichik ish, cho'ng ishning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Shubhasizki taqvodorlar jannatlarda bo'ladi. Su, may, hasal, sut o'stanglardan bahramand bo'ladi. Ular qudratlik Allohning dargohida ko'ngildagidek joyda bo'ladi.